janja yako. Hiyo ni kwa kuwa wataka kuficha siri ya kukutuka. Sidhani tunaye katika dunia hii ambaye kapata tabia mbaya kama ulionayo. Nisimili nilijo amua, siyo ni nilipokosa. Utangazayo hiyo ni janja yako. Hiyo ni kwa kuwa wataka kuficha siri ya kukutuka. Sidhani tunaye katika dunia hii ambaye kapata tabia mbaya kama ulionayo. Mimi sasa nimekwisha mpata tena. Kukizi mbichi bado. Sasa ya nini unataka kuja kunichapulia? Lakini hiyo mbure unajisumbua. Mimi sasa nimekwisha mpata tena. Kukizi mbichi bado. Sasa ya nini unataka kuja kunichapulia? Lakini hiyo mbure unajisumbua. Sasa nimekwisha mpata tena. Kibukizi mbichi bado. Sasa ya nini unataka kuja kunichafulia? Lakini hiyo mbure unajisumbua. Lakini hiyo mbure unajisumbua.